Nieuw in Oostelijk West-Friesland. Trainingen in kick, thaiboxing en karate bij sportschool Barbos in Bovenkarspel. We trainen op specialiteit en met het oog naar de wedstrijdsport. Voor de trainingen kunt u op alle doordeweekse avonden terecht in onze sportschool, die u vindt aan de Burgemeester van Bredastraat 10 tegenover de Florenhalte in Bovenkarspel. De trainingen worden geleid door Manfred Boomgaard en Rob Schrant, bekend van sportschool Samurai uit Amsterdam. Ook voor krachttraining is er voor de leden een paradijs van mogelijkheden. Kom eens langs of maak een afspraak. Ons telefoonnummer 02280 163 26 of 02285 179 82. Ons adres: Burgemeester van Bredastraat 10 tegenover de NS Florenhalte in Bovenkarspel.